أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار علامات حسن الخاتمة bado tungaliko katika mlango wa nane katika kitabu ahkamul janaiz wa bid'ati wa bid'aiha, kitabu kinachozungumzia hukumu za mambo ya mazishi na mambo yake yaliyozuliwa. Tuko katika sehemu ya nane ya alamat husnil khatima, alama zenye kuonyesha uzuri wa mwisho wa muislam namna anavyoondoka duniani. Akipata moja katika alama hizo amepata uzuri wa mwisho. Tena patategemea amali zake zilikuwaje, lakini amepata uzuri wa mwisho pindi akipata alama hiyo moja katika alama hizo. Nakumbuka tulifika katika alama ya tatu, almautu lailata aljum'a au nahariha. Natumai hatujaanza kuingia katika sehemu ya nne labda. Basi leo insha Allah tuondokea katika arabia, alama ya nne ya uzuri wa mwisho, alama ya nne ya kuondoka duniani mtu katika nafasi nzuri kabisa, ikawa amepata uzuri wa mwisho. Al istishhadu fi sahati alqital, ni kuuawa shahidi katika uwanja wa vita. Vita vyenyewe panapiganwa, yeye yuko pande wa haki na wale wanapigana nao wako pande wa batili. Ikawa yeye yuko katika jihad, anapigana kwa ajili itakuna kalimatullahi hiya lumulia, ililiwe neno la Mwenyezi Mungu ndio liko juu. Hiyo ndio lengo lake. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Kwani hadithi inasema mwenye kupigana ili liwe tamko la Mwenyezi Mungu liko juu, basi huyo anahesabiwa yuko fi sabilillah. Na ikiwa atauawa katika uwanja huo, basi yeye inakuwa amepata uzuri wa mwisho. Qala Allah ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu kwenye kitabu chake Qur'an al-Karim, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, na wala msiwadhanie wale ambao wameuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu kwamba wamekufa moja kwa moja, hawana tena uhai, kwamba wamepoteza kati wao bure, kwamba labda wamekula hasara. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, bali wao wako hai huko waliko mbele ya Mola wao, uhai anaujua yeye Mwenyezi Mungu mwenyewe na hao aliowapa uhai, uhai wa kiroho kabla kufuliwa katika ulimwengu wa barza, si katika dunia wala si akhira, kwenye barza wako hai mbele ya Mola wao, tena wanaruzukiwa. Na bila shaka riziki za huko walizonazo ni nzuri zaidi kuliko zile walizoziacha duniani. Kwa hivyo tutakavyokuwa farihina bima atahum Allah, wanafurahia kwa yale ambayo amewapa Mwenyezi Mungu, min fadlihi, katika mazuri yake, katika matukufu yake, katika ihsani yake. Wayastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim, na wanawatakia bishara njema wale ambao bado hawajakutana nao huko, min khalfihim, katika wale waliowaacha nyuma yao duniani huko, wanawabashiria kheri kwa kuwaambia na nyinyi vile vile, alla khawfun alaihim, kwamba hapana hofu vile vile juu yao waliobaki duniani, wala hum yahzanuna, wala hawatahuzunika. Yastabshiruna biniimatin min Allah, wana wabashiria kwa neema itokanayo na Mwenyezi Mungu, wa fadhli na ihsani kubwa, wa anna Allah la yudhi'u ajra almu'minin, na kwamba Mwenyezi Mungu si mwenye kupoteza malipo ya watendao malipo ya waumini. Hii ni aya iliyopo katika suratu Ali Imran katika aya nambari 169. Imekuwa ni dalili ya wazi kuonyesha kwamba kama mtu ameuawa katika sahatil qital, kwenye uwanja wa vita, dalili ni kwamba yeye amekufa akiwa amepata moja wapo min alamati husnil khatima, katika alama moja wapo za uzuri wa mwisho. Na aya hii kama tulivyozungumza katika darasa za nyuma, iliteremka baada ya mazungumzo ya bwana mtume na Jaafar Jabir, baada ya mazungumzo ya bwana mtume na Jabir ibn Abdullah ibn Amir. Baba yake kama tulivyoona alimwambia mwanawe Jabir, bwana Abdullah alimwambia Jabir kwamba mimi sijioni isipokuwa nitauawa katika vita hivi vya Uhud, tena wa mwanzo mwanzo kuuawa, na hakuna kitukufu ambacho mimi nimekiacha nyuma nikitoka duniani nikimwacha mjumbe wa Mwenyezi Mungu, basi hakuna kingine kwangu azizi kuliko wewe mwanangu mwanamme, na kuhesabu kwamba ni katika rasilimali yangu kubwa naoiwacha. Kwa hivyo unilipie madeni yangu ninaodaiwa na watu, na pia uwausie ndugu zako wote kutenda mema. Anausii wa Jabir na baba yake bwana Abdullah, anaambia sijioni mimi sipokuwa nitakufa kwenye vita hivi. Basi naam, ikawa vile vile ndivyo ilivyo, mauti kweli yamemnamia. Nilipoanza tu vita Uhud, katika maiti wa Kiislamu waliouawa tabiini, mmoja wapo alikuwa ni Jabir, alikuwa ni Abdullah baba yake Jabir. Basi bwana mtume siku moja alimwita Jabir, mtoto mtu aliohusiwa yule, akamwambia ya Jabir inna Allah lam yukallim ahadan illa min wara'i hijabi, hakika Mwenyezi Mungu hajapata kuzungumza na yoyote isipokuwa nyuma pazia, walakinahu kallama abaka biduni hijabi, lakini amezungumza na baba yako Jabir bila ya pazia. Lamma mata shahidan, wakati alipokufa hali ya kuwa ni shahid katika vita vya Uhud, Mwenyezi Mungu alisema naye kwa kumuuliza na kumwambia ya shahidu tamanna alayya u'tika ma tashaa fa ana malikul mulki wa malikul muluk, ewe shahidi tamani kwangu mimi sasa na nitakupa utakacho, mimi ndio mfalme wa falme na ndio mwenye kumiliki falme zote. Baba yake Jabir bin Abdullah akasema atamanna an a'uda ila ad-dunya li'uqtala fika maratan ukhra, nachokitamani ni kurejea duniani ili nikauawe tena mara nyingine. Naona raha kubwa mno. Kumbe hivi ndivyo anavyopokelewa shahidi, nipe tena Mwenyezi Mungu hai nikauawe kwa ajili yako mara nyingine. Qala laqad sabaqa alqawlu minni annahum ilayha la yurja'un, Mwenyezi Mungu akamwambia limekwisha tangulia tamko kwangu mimi kwamba anaofika huko arejee duniani. Ya bwana Abdullah akajitetea akasema na jambo la pili ninalotaka mimi ndeje duniani, wali ukhbira ashabi bima ana fihi minan na'imil muqim, na nende nikawape habari wenzangu waislamu kwa yale niloyapata mimi katika neema za kudumu milele. Mzingo akamwambia ana ukhbiruhum bidhalik, mwenyewe nitawapa habari kwa hayo. Basi kana kabiru umanai wahyi samai yajubu al-afaq wa yatwi bi ajnihatihi sab'a tibaq wa yanzilu bi qawli Allah tabaraka wa ta'ala wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, wakati Mwenyezi Mungu anamwambia Abdullah kama nitawapa habari mwenyewe, basi pale pale Jibril anapasua anga anakuja kwa Nabii Muhammad na tamko hili, na wala msiwadhanie wali waliouawa katika njia ya Mwenyezi Mungu wamekufa moja kwa moja, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, bali wako hai mbele ya Mola wao wanaruzukiwa, tena farihina, Mwenyezi Mungu anawapa habari kwa lile lile azma alilokuwa nalo bwana Abdullah. Sikataka kwenda kuwapa habari kwa neema alionayo, basi Mwenyezi Mungu anawajulisha kama msiwadhanie hawa kina Abdullah huko kama wamekufa popo, wako hai mbele ya Mola wao waruzukiwa, tena farihina bima atahumullahu min fadlihi, wao wanayafurahia aliyowapa Mwenyezi Mungu katika fadhila zake. Wayastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim, na wanawabashiria mema wale ambao hawajakutana nao bado. Min khalfihim, walio kwa nyuma yao. Alla khawfun alayhim wa lahum yahzanun, wanawabashiria kwamba hapana khofu juu yao na wala hatahuzunika. Yastabshiruna bi ni'matin min Allahi wa fadlin, wanawabashiria kwa neema ya Mwenyezi Mungu na fadhila kubwa. Wa anna Allaha la yudhi'u ajra almu'minin, na kwamba Mwenyezi Mungu si mwenye kupoteza malipo ya waumini. Inakuwa hiyo vile vile ni katika alamati husni al-khatima. Wa fi dhalika ahadith, na katika jambo hili la kuuawa mtu fi sahati al-qital, ni alama ya udhuru wa mwisho, ndani yake mna hadithi nyingi mbali hii aya ya Qur'ani. Ya kwanza katika hadithi hizo ni pale Mtume aliposema lishahidi inda Allahi sittu khisalin, kwa ajili ya shahidi mbele ya Mwenyezi Mungu ana mambo sita special Mwenyezi Mungu amemwekea. La kwanza katika hayo sita, yughfaru lahu fi awwal daf'atin min damihi, shahid anaanza kusamehewa makosa yake yaliyo baina yeye na Mola wake tokea pale msukumo wa mwanzo uliotoka katika mwili wake katika damu yake. Kapigwa upanga, basi ile mali ya matone ya damu ya mwanzo yanaanza kutoja yale, basi pale anaanza kusamehewa shahidi. Jambo la pili katika mambo sita ambayo shahidi anakuwa nayo, wayara maq'adahu min aljanna, na pale pale kabla hajafa anapata nafasi ya kuona nafasi yake atakayokwenda kukaa peponi. Pale pale kabla kutoka roho anaanza kupata mwangaza na anaanza kuona majumba mahuru la aini, kila kitu kinajiona pale pale, nafasi yake anaona kabla kutoka roho. Jambo la tatu, wayujaru min adhabil qabri, na hukingwa akaokolewa na adhabu ya kaburi. Na jambo la nne, wayamanu alfaza'u alakbar, na anasalimika nayo fadhaa kubwa ya siku ya siku, siku yenye fadhaa kubwa, siku ya mhangaiko, siku ambayo mtu anamkimbia mwanawe, anamkimbia mama yake, anamkimbia ndugu yake. Yauma yafiru almar'u min abihi wa ummihi wa akhihi, yauma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, anamkimbia mtu ndugu yake na mama yake na baba yake, kila mmoja ana jambo lake limemshughulisha. Hiyo ni siku ya fadhaa kubwa, yeye atasalimika nayo fadhaa siku hiyo. Na jambo la tano, wayuhallu hulyatan iman, na atapambwa kwa pambo la imani. وَيُزَوَّجُ الْحُورُ الْعَيْنِ, na pia kuozeshwa huru al-aini. وَيُشَفَّعُ مِنْ 70 إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ, na shahidi anapata kukubaliwa kuwaombea watu 70 katika jamaa zake wa karibu ambao wanastahili kuombewa. Ataambiwa shahidi, nyanyuka sasa katika jamaa zako uwaokoe, ombea na nimekubali ombeo lako. Hao ni mambo sita ambayo anakuwa nayo shahidi, ni katika alama yake ya udhuru wa mwisho. Hiyo hadithi hii akharajahu Tirmidhi, ameitoa Imam Tirmidhi wa sahahu, na akaisahisha ya Tirmidhi wa Ibn Hibban, na pia Ibn Hibban ameisahisha hadithi hii katika sahiha kadha, wa Ahmad, na pia Ahmad ibn Hanbali, wa isnaduhu sahihun, na mategemezi yake hadithi hii ni sahihi. Thumma akharajahu, kisha akaitoa katika sahifa kadha, min hadithi Ubadah ibn Samit, katika hadithi nyingine ya bwana Ubadah ibn Samit, wa min hadithi Qais al-Judhami, na katika hadithi nyingine ya bwana Qais al-Judhami, katika sahifa kadha, wa isnaduhuma sahihun aidan, na mategemezi yake hadithi mbili hizo vile vile sahihi vile vile. Hadithi ya pili katika zenye kushuhudia kwamba aliyekufa katika uwanja wa vita vya jihadi amekufa katika alama ya udhuru wa mwisho, hadithi ya pili, an rajulin min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, imepokewa kutoka kwa mtu katika masahaba wa mtume, anna rajulan qal, kwamba yuko mtu mmoja alisema, ya rasulallah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ma balu almu'minina, يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. Imekuwaje waumini wanafitiniwa kwa kupewa adhabu kaburini mle kutokana na makosa yao isipokuwa shahidi hafitiniwi, ana adhabu ya kaburi? Imekuwaje mambo haya? Qala, Mtume akajibu, kafa bibariqati suyufi ala ra'sihi fitna, inatosha zile radi za panga ziliyopiga kwa kichwa chake kwenye vita, inatosha kuwa ni adhabu ile. Tena kaadhibiri ni kaburini, inatosha zile barba za panga alizozipata pale, mishari, mikuki, ghasia moja kwa moja vitani pale, na nyingine zinamkia vichwani akapasuka pasuka, basi zinatosha radi zile kuwa ni fitna yake. Kwa hivyo wameokolewa na adhabu ya kaburi. Hadithi hii rawahu an-Nasa'i, ameisimulia Imamu an-Nasa'i katika sahifa kadha. Wa anhu al-Qasim as-Surqutī as-Surqusti, na kutokana na yeye vile vile yapokewa na Qasim fi gharib al-hadith, katika hadithi ambayo ni gharib, ngeni, nani dhaifu, lakini wasanaduhu sahihun, mategemezi yake ni kuwa ni sahihi. Tanbih, ifuatayo ni tanbih, jambo la kunabihisha ambalo wengi labda wamekafirika nalo, ni kwamba wasije kwa na huzuni au wakatamani laiti wangekuwa nazo fadhila zile na wengine nao ambao wakupata kufa shahidi vitani, wakaona kwamba ah, tutapata wapi wenzetu bwana, wamekwenda katika mapambano, watu bwana pambana na vita vya jihadi, Mtume kawatamsikia mambo kadha kadha kadha kadha, na Qur'ani imesema maneno kadha kadha kadha kadha kadha kuhusu wao. Kwa hivyo daraja ile, daraja nyingine kabisa ile, anatoa tanbihi Albani hapo, anasema turja hadhihi shahadatu, hutarajiwa kupatikana ushahidi huu, liman sa'alaha mukhlisan min qalbihi, kwa yoyote atakaoomba shahada hii kwa utakasifu uliopo katika moyo wake. Ikiwa mtu ataiomba hii shahada kwa Mwenyezi Mungu ampe kweli kweli, hasa kwa uzati wa moyo wake, anaitaka aipate, afike katika manazili shuhada, daraja za mashahidi, na analiomba jambo hilo mukhlisan min qalbihi, kwa ikhlasi, ukweli uliomo kwenye moyo wake, basi ataipata shahada hii, atapata nafasi hii, atakuwa nayo ile mambo sita au saba aliyokuwa nayo shahidi, walau lam yatayassar lahu al-istishhad, hata kama haikuwa ni wepesi kwake yeye kwenda vitani kwa shahidi, walau lam yatayassar lahu, hata kama haikuwa ni wepesi kwake yeye al-istishhad fil ma'araka, kufa shahidi katika uwanja wa mapambano, hata kama kafa kitandani, hata kama kafa pengine, lakini ndani ya moyo wake alikuwa anatamani, anaomba Mwenyezi Mungu amfikishe katika manazili shuhada. Ataweza kuingia katika daraja hiyo bidalili kaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa dalili ya tamko lake Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama aliposema, man sa'ala Allah ash-shahadata bisidqin, mwenye kumuomba Mwenyezi Mungu ushahidi kwa ukweli wa moyo wake, naam, balaghahu Allahu manazila shuhada, atamfikisha Mwenyezi Mungu katika daraja za mashahidi, wa imma ta'ala firashihi, hata kama amekufa juu ya godoro lake au tandiko lake. Hadithi hii akhrajahu Muslim, ameitoa Imam Muslim, wal Baihaqi an Abi Hurairah, pamoja na Imam Baihaqi kutoka na hadithi ya sahaba wa Mtume bwana Abi Huraira. Kwa hivyo hiyo ni tanbihi, ili watu wasijione kwamba wamekosa fadhila hizo. Turja hadhihi shafa'a ash-shahada, inatarajiwa shahada hii, liman sa'alaha mukhlisan min qalbihi, kwa yule mwenye kuiomba kwa ukweli wa ikhlasi uliyoko ndani ya moyo wake, walau lam yatayassar lahu al-istishhad fil ma'araka, hata kama haikuwa ni wepesi kwake yeye kufa shahidi katika uwanja wa mapambano. Sababu Mtume akasema, man sa'ala Allah ash-shahada, mwenye kumuomba Mwenyezi Mungu shahidi bisidqin, kwa ukweli hasa moyo wake, balaghahu Allahu manazila shuhada'i, akamfikisha Mwenyezi Mungu katika daraja za mashahidi. Wa in ma ta'ala firashihi, hata kama amekufa juu ya kitanda chake. Al-khamisa, tukiwacha aliyekufa shahidi katika uwanja wa vita, tunaendelea na alama za udhuru wa mwisho. Alama ya tano, al-mautu ghaziyan fi sabilillah, ni kifo kilichotokezea Muislam akiwa yumo katika harakati kwa ajili ya njia ya Mwenyezi Mungu, akiwa safarini anakwenda vitani au anarejea, akiwa safarini anakwenda kusomesha dini au anarejea, akiwa safarini anakwenda kutafuta ilmu au anarejea, alimradi alikuwa akishughulikia jambo la Mwenyezi Mungu. Almautu ghaziyan fi sabilillah, yakimfika mauti katikati yake pale, basi faqad waqa'a ajruhu ala Allah, amekwisha thibitikiwa na malipo mbele ya Mwenyezi Mungu. Yeyote yule aliyoondoka katika nchi yake kwa ajili ya njia ya Mwenyezi Mungu, anahama au anakwenda katika jambo la fisabilillah, thumma yudrikuhu almautu, kisha yakamfika mauti njiani, Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, faqad waqa'a ajruhu ala Allah, ameshapata malipo yake mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo almautu ghaziyan, jambo la tano katika alama za kuondoka duniani mtu kwa vizuri sana, ni kifo akiwa safarini katika kutetea dini ya Mwenyezi Mungu. Wafihi, na katika jambo hili hadithani, ziko hadithi mbili za Mtume. Ya kwanza ni kauli yake Mtume alipouliza maswahaba, ma ta'uduna shahida fikum, nini mnahisabu nyinyi maswahaba kuhusu shahidi kati yetu? Hebu mnaelewa vipi? Kwa nipeni habari, shahidi mnamuelewa na nani nyinyi? Qalu, maswahaba wakajibu, ya rasul Allah, man kutila fi sabilillahi fahuwa shahid. Ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, sisi tunavyoelewa aliyeuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu, yani nakusudia vitani, shahidi tunamtambua hapo kitu. Tunamtambua basi hapo tu. Naam. Hiyo ndio elimu yetu kufika. Man kutila fi sabilillah fahuwa shahid. Masahaba walikuwa kujua aliyeuawa vitani katika njia ya Mwenyezi Mungu ni shahidi. Qala, Mtume akawaambia, inna shuhadaa ummati idhan la qalilu, ikiwa ni hivyo kwa aliyekufa vitani tu ndiye shahidi, basi mashahidi katika umati wangu watakuwa kidogo sana, maana si wote umati wangu watopata kwenda kufisa billahi kakazwa. Wengine hapati kufuta kama hizo, hamna, itakuwa ni wale wale masahaba nilokuwa nao mimi na zama za karibuni karibuni, pando wale tu basi, wengine hapati itakuwa. Kwa hivyo mashahidi katika umati wangu watakuwa kidogo sana. Qalu, hapo masahaba wakauliza, faman hum ya Rasulullah, basi tufahamishe ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ni kina nani hao wengine mashahidi wa Mwenyezi Mungu? Qala, Mtume akasema, man katala fi sabilillah, man kutila fi sabilillah fahuwa shahid, yoyote mwenye kuuawa akiwa katika njia ya Mwenyezi Mungu kama mlivyojua nyinyi, huyo ndio wa mwanzo shahidi. Lakini mashahidi si huyo tu, wa man mata fi sabilillahi fahuwa shahid, hata aliyekufa mwenyewe hakuuawa, lakini alikuwa yuko katika njia ya Mwenyezi Mungu, katika jambo lolote la ibada alikuwa nalo, basi fahuwa shahid, naye pia kafachaje, kwa sababu atafufuliwa mtu siku ya kiyama katika jambo alilokufa nalo. Sasa akifufuliwa katika jambo la kheri, basi shahidi. Anafufuliwa kakaa msikitini darasani, alama ya wazi kabla kwa mtu wa kheri, na sikia tu rahisi kukipata mtu yoyote tu hicho. Kuna tofauti baina ya man kutila fi sabilillahi na man mata fi sabilillahi. Moja, aliyeuawa kutila fi sabilillahi, na nyingine man mata, amekufa mwenyewe, hata anfihi, kwa kuzibwa pumzi zake, lakini alikuwa fi sabilillahi. Hapo fi sabilillahi ni uwanja mkubwa sana. Jambo lolote mtu analolifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa fi sabilillah. hata kama alikuwa ametoka kwake mguu mosi mguu pili kumpelekea maskini yangu chakula njiani, thumma adrakahu almautu, ikamfika mauti fa huwa fi sabilillah. Kama ambavyo mtu kama angelikufa akiwa njiani anakwenda au anarejea katika jambo ovu, amekufa vibaya, ameondoka duniani katika jambo baya, na vile vile basi kama atatoka roho yake ikiwa kwa kuuawa au kufa mwenyewe akiwa katika harakati za kidini, fa huwa fi sabilillah. Kwa hivyo ifurahie sana nafasi unayoitumia Muislamu unapokuwa hai katika jambo lolote lile ambalo Mwenyezi Mungu anamridhisha. Ifurahie sana nafasi hiyo. Kwani hatoijutia mtu saa siku ya kiyama kuliko ile saa ambayo kaitumia katika umri wake hayupo katika jambo la Mwenyezi Mungu katika dhahiri. Hayupo katika kumfikiri Mwenyezi Mungu. Lakini kama umekaa pahala umeshughulikia jambo la dini, basi usiogope kupoteza wakati wako. Wewe umekuwa unaingiza thawabu tu hapo, ukiondoka salama umepata thawabu nyingi sana, na kama ndo uhai wako unamalizikia hapo, basi mambo mazuri. Min alamati husni khatima, ni katika alama za uzuri wa mwisho. Na mtu siku ya kiyama atafufuliwa katika jambo lake la mwisho alilokufa nalo. Na ndiyo maana Mtume akasema, la tazalu qadamu abd, hautaondoka unyayo wa mja, fi sahati al-adala, katika uwanja wa uadilifu siku ya kiyama, hatta yus'ala, mpaka aulizwe kwanza kiasi mambo manne hivi mpaka matano. Manne kwa matano aulizwe kuhusu shababu kafima ablaita, ujana wako uliuharibu kwa vipi, wa umru kafima afnaita, na umri wako uliumalizia jambo gani. Maana jambo hilo la kufia hilo muhimu sana hilo. Halafu tena ninja mingine, wa maluka min aina kasabta, na mali yako umeituma kwa ika amali gani, wa fima anfakta, na halafu ulipoipata uliitumia vipi, wa ilmuka, na mali na ilmu yako vile vile, madha sunata fihi, uliifanyia mambo gani. Haya mambo mtu hawezi kuondoka pale mpaka ajibu mambo haya. Masuala ni mengi, lakini haya ndiyo kiini, haya ndiyo msingi. Hawezi kumaliza pale kesi yake akaambiwa kwamba kaa upande njoo mwingine mpaka amalize haya kwanza. Kwa hivyo man kutila fi sabilillahi fa huwa shahidi. Mtume anafahamisha sio mashahidi kama mnavyomtambua nyinyi kwamba aliyeuawa tu katika njia ya Mwenyezi Mungu, ndio aliyeuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu ni shahidi, wa man mata, na hata aliyekufa hivi hivi bila kuuawa, lakini akiwa fi sabilillahi fa huwa shahid, naye pia shahidi. Wa man mata fi ta'uni, na aliyekufa katika ugonjwa wa kuambukiza. Ta'uni ni gonjwa la kuambukiza kama kolera na mengine mengine mengi, kila ugonjwa mbaya ambao unawavamia watu na kuwaua kwa mamilioni huwa ta'uni. Ikiwa ugonjwa huo umesababishwa na panya au umesababishwa na wadudu wengine mbalimbali, ikawa watu wanakufa vibaya sana, ni ta'uni. Basi atakayekufa katika vurugu kama ile anakuwa kafa fi sabilillah, shahidi yeye, fa huwa shahidi. Wa man mata fil batni, na anayekufa katika ugonjwa wa tumbo. Tumbo lina mambo mengi, tumbo ndo station, tumbo ndo kituo cha mambo yote, mambo yote yako tumboni kwa hakika. Kwa hivyo tumbo ni jambo baya sana, nguvu zote za mwanadamu ziko tumboni. Akipata maradhi ya tumbo, ikiwa la kuendesha, ikiwa la kujaa pumzi, au ikiwa baadhi ya mishipa yake ina drop, inaangusha maji mpaka tumbo linaingia maji, linavimba mno, atafuta kufa kwa maradhi yale ya tumbo, fa huwa shahidi, naye shahidi vile vile. Anasema chini hapa nambari moja, alipotaja wa man mata fil batni, na atakayekufa kwa tumbo, anasema ai bidail batni, yani kwa maradhi ya tumbo, na maradhi ya tumbo wa huwa al-istisqa'u, nayo ni maradhi ya kuvuja maji. Mtu anaharibikiwa na tumbo anakuwa anavuja maji, tumbo lake linatoja toja maji. Kwa hivyo mara linapata kujatele, hana raha ya maisha tena, hana pumzi, kitambi kimemzidi. Na kwenye tumbo, na linaanza kujaa kwa kujilia na kwa kitako, kujilia kwa kitako na raha zaidi, huja tumbo likavuja likawa linaingia maji, kwa sababu ni mkusanyiko wa mafuta na majasho hayapati kutoka, basi mara tumbo linavuja. Ndiyo maana wataalamu wote katika dini watakwenda kukuta Nabii Muhammad anasisitiza sana katika mambo ya riadha albadania, zoezi la mwili, ijapo kwa kwenda kwa miguu sana, kila wakati itamsaidia mtu. Ijapokuwa kusukuma baiskeli itamsaidia mtu, angalau anafanya mambo ya kufanya lile tumbo lisivuje. Lakini kwa kupoteka pahala tu, mara moja tumbo huvuja, na hususan ikiwa nafasi yake mtu ya maisha ni nzuri, anakula vyakula venye rutuba sana, ikawa jasho halitoki, basi upesi sana huvamiwa na mambo ya kuvuja kwa tumbo. Wantifahu lbatni, na vile vile uvimbe wa tumbo vile vile unasababishwa na mambo hayo hayo. Kuna maradhi yanaitwa alistisqau, limetumika tamko istisqai kama sala ya kuomba mvua vile, yani tumbo linakuwa limejaa kama mawingu, lishalimbika maji kama mawingu ya mvua, haliwezi kuzuia, mara huvuja, mara mvua hunyesha, tumbo liko linavimba. Na nyingine walintifahul batn, na uvimbe wa tumbo, tumbo linajaa linavimba pumzi. Wakila, na pamesemwa vile vile maradhi haya ya tumbo ambayo Mtume anazungumza hapa, huwa alishalu, ni kuendesha pia. Wakila, na pia panasemwa vile vile alladhi yashtaki batnuhu, ni yule ambaye linasikitika tumbo lake kwa maradhi yote mbalimbali. Na tumbo ndo kwenye kituo bwana, ataumwa mtu na kichwa, anaambiwa ameze dawa ile tumboni, kule ndiko kutakopatikana station ya kupeleka mpaka mishipa ya kichwani. Anaumwa mtu na kidole, lakini dawa atakula ameze tumboni, tumbo ndo kwenye kituo. Kwa hivyo akipatwa mtu na maradhi ya tumbo, tumbo likamuondoa duniani, sahuwa shahidi, naye vile vile huwa mashahidi. Hiyo ni moja katika alama za husnul khatima, uzuri wa mwisho. Lakini kama tusemavyo, itategemea tena zaidi na amali zake alizokuwa nazo. Uzuri wa mwisho kaupata, lakini tena pategemea na amali zake alizokuwa nazo. Si guarantee moja kwa moja kwamba aliyepata uzuri wa mwisho ndio moja kwa moja kafanikiwa, tegemea na amali vile vile. Tunawaona mashuhadai hapa, Mtume anataka waombewe dua, ilikuwa wao kuna guarantee kule kwamba washafanikiwa, lakini Mtume anataka wapate maghfira, wale Waislamu waombe msamaha. Walghariku shahidun, Mtume akaendelea kusema katika hadithi hii, na vile vile aliyezama katika maji shahidi vile vile. Walghariku shahidun, aliyezama katika bahari, katika mto, au katika chemchemi ya matope, au kazama kwenye mchanga pahala hivi kanyaga kenda chini, sahuwa shahidi. Hadithi hii akharajahu Muslim, ameitoa Imam Muslim katika sahifa kadha, wa Ahmad kwenye sahifa kadha, an Abi Huraira, kutoka na hadithi ya Abi Huraira. Wa fil babi, na katika mlango huu vile vile, an Umara, kutoka na hadithi ya Sayyidina Umar, inda al-Hakim, iliyokuja katika masnadi ya Hakim, wal Bayhaqi, na Bayhaqi vile vile kwenye sahifa kadha. Hadithi ya pili inayoonyesha vile vile ya kwamba al-mautu ghaziyan fi sabili llahi fahuwa shahidun. Tumesema wafihi hadithani, ndani yake jambo hili mna hadithi mbili. Ya kwanza ni tuliosoma, imechanganya mambo mengi. Ilikuwa tunakusudia hapo man mata fi sabilillah, lakini ndani yake katika hadithi ambayo mtume katamka na mambo mengine mbalimbali. Hadithi ya pili ambayo inatoa dalili ya yule ambaye amekufa mwenyewe, hakuuawa, aliyekufa lakini akiwa katika jambo la Mwenyezi Mungu, naye pia ni shahidi na ni katika alama ya dhuru ya mwisho. Hadithi ya pili, kauli ya mtume isemayo man fasala fasala ay kharaja, atakaye pambanuka. Kupambanuka hapo yani katoka, kapambanuka kutokana na pahala alipokuwepo nyumbani kwake, ameondoka kwenda pengine. Man fasala, atakaye ondoka, fasala ay kharaja, atakaye toka, fi sabilillahi, akiwa anakwenda katika njia ya Mwenyezi Mungu, yoyote itakayokuwa, ikiwa vitani, ikiwa kwenye swala, fi sabilillahi swala vile vile anaifatia swala. Kuna hadithi inakuja, la yanhazuhu illa swala, hakuna jambo lilomtoa nyumbani kwake isipokuwa swala anaifatia. Basi kule akifika msikitini, hata kama haswali, kama anaingojea ile swala, basi yeye anahesabiwa yumo ndani ya swala. Makana fi salatu hiya tahbisuhu, madhabi ile swala ndo madhumuni iliyomzuilia pale. Si kama kendea pale kama ndio ya mtu hatompata kuonana naye ila msikiti fulani, pale masala mengine. Iwe hakuna jambo lilomtoa isipokuwa anafatia dini, ama anafatia swala ya jamaa, au anafatia kujua dini yake, basi yanakuwa fi sabilillah. Man kharaja, man fasala ay kharaja fi sabilillah, famata au kutila, akafa kwa ajali au akauawa, fahuwa shahidun, basi yeye ni kufa shahidi, yeye ni shahidi. Au waqasahu farasuhu, au akamrushilia mbali farasi wake ikawa ndo salama uti yake, au bahiruhu, au nyumbu wake anampandia mwenyewe. Mnyama ndo mnyama, mara umjia unyama akafanya matata, akamrusha mtu na mtu akapiga mbali. Yalitokezea hayo katika Hijratul Wadaa, mtume alipokuwa Arafa anahutubu pale, mara akafanya matata ngamia mmoja, akamrusha sahaba mmoja katika chini kafa, akakatilia mbali hivyo. Basi au waqasahu farasuhu, au aliyemtupa farasi wake, au bairuhu, au nyumbu wake, au ladaghathu hamma, au ameumwa na vidudu vya kudhuru kama nyoka, tando, nge na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Vidudu vidogo hivi, nyoka na venye sumu kali kama wale nyoka, na muumo wao huitwa ladghun. Ladghun, ladaghathu alhama, miumo ya kila mdudu na jina lake Kiarabu. Muumo wa mbu inakuwa lasuhun, albaudu yalsahu, mbu yeye anauma, muumo wake huitwa yalsahu, yalsahu albaudu. Na muumo wa nyoka au nge huitwa ladughun, anapiga yeye. Au ladaghathu hamatun, au akatafunwa na vijidudu, katika kidudu kimojawapo katika vidudu vyenye sumu, ikiwa ni nyoka au vinginevyo. Au mata ala firashihi, au akifa, au amekufa juu ya kitanda chake, bi ayi hasin sha Allahu, kwa namna yoyote ya kumzidia pumzi ambayo Mwenyezi Mungu ameipenda. Kawaaga wenzake, anaona kulala, kumbe kule kule kwenye usingizi ndo mauti yake kule kule. Bi ayi shay'in, bi ayi hasin sha Allahu, kwa namna yote ya uzibaji wa pumzi. Hasin ni uzibaji wa pumzi ambao sha Allahu, Mwenyezi Mungu ameupenda. Fa innahu shahidun, madhali kitanda kile ilipolala hafanyi zinaa pale, yuko kwake, nyumba yake halali kabisa, basi fahuwa fi sabilillah. Lakini atakayekufa katika jambo ovu, kakaa pale kwa kimada, yuko danguroni, yakitokezea mauti pale hatari kubwa, kwa sababu atafufuliwa kiyama pale danguroni, pale kwa mwanamke wa kinyumba, ndipo atapotoka pale kaburi kwake, anatoka pale. Kwa hivyo usimhisabu huyo vile vile kwamba kafa hivi hivi tu, kafa vibaya. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, Mwenyezi Mungu anawataja wenye kumkumbuka Mwenyezi Mungu wakisimama pahala, wanajitazama wako wapi, wakikaa pahala wako wapi, na hata wanapokuwa wamelalia mbavu zao wanajiuliza, hapa nilipolala Mwenyezi Mungu atakubali hapa? Huyu nilolala naye mimi Mwenyezi Mungu yuko tayari naye mimi huyu? Wa ala junubihim, na hata wanapokuwa juu ya mbavu zao vile vile wanatakiwa Mwenyezi Mungu asimtoe katika nyoyo zao. Basi au mata ala firashihi, au akafa juu ya kitanda chake, bi ayi hasin sha Allah, wa namna yoyote ya uzibaji wa pumzi ambao Mwenyezi Mungu ameipenda kumfikishia yeye mja wake. Fa innahu shahidun, hakika yeye pia ni shahidi madhali pale akifanya madhambi. Wa inna lahu aljanna, na kwa hakika zikithibiti na amali zake nyingine, bila shaka atapata pepo. Hadithi hii akharajahu Abu Daud, ameitoa Abu Daud, walhakim na Hakim, walbayhaqiyu na Imam Bayhaqi, min hadithi Abi Malik al-Ash'ari, kutokana hadithi ya bwana Abi Malik al-Ash'ari, wasahahahu al-Hakim, na akaisahisha Hakim, wa innama huwa hasanun faqat, na daraja yake hadithi hii inaambiwa ni nzuri tu, basi hasanun faqat, ni nzuri kimasnadi, kimategemezi nzuri. Asadisa, jambo la sita katika alamati husni alkhatima, alama za kuonyesha mtu kapata uzuri wa mwisho, kaondoka duniani angalau na tamaa naye, lakini siri itobakia tena Mwenyezi Mungu anawe yeye, lakini kwa dhahiri inaonekana kapata alamati husni alkhatima. Almautu bitwauni, tushataja nyuma yake katika hadithi ambayo Mtume alichanganya na maneno mengine mbalimbali, ni kifo ambacho mtu kapata kwa tawauni. Tawauni tumesema ni ugonjwa wa kuambukiza, wa fihi ahadithu, na katika jambo hili la kufa kwa tawauni kuna hadithi nyingi. Katika hadithi nyingi hizo, ya kwanza an Hafsa binti Sirina, kutokana na Hafsa binti Sirina, qala li Anas ibn Malik, anasema kwamba amesema kunambia mimi Anas ibn Malik, kanambia bima mata Yahya ibn Abi Amra, kwa jambo gani alikufa mwenzetu bwana Yahya ibn Abi Amra? Kuntu, nikamjibu, Yahya ibn Amra amekufa bitwauni, kwa ugonjwa kuambukiza uliozuka ghafla. Faqala, akasema Anas ibn Malik, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mtume kasema, at-ta'unu shahadatan li kulli muslim, gonjwa la kuambukiza limeingia ghafla kwenye nchi ukawateketeza umati, watu hawakulalia hakuamkia, wengine hawakuhusu mambo maskini, maovu wanafanya wengine, maradhi yalipokuja yakawakumba watu wote, atakayekufa katika mkumbo ule, basi at-ta'unu shahadatun, ta'uni ni shahada likulli muslim, kwa kila muislamu, kwa sharti ya kwamba likitokezea asiondoke, asende katapakaza kwengine, kipigwe garantini, na awe anatambua kwamba pale alifiki jambo sio kwa Mwenyezi Mungu aliandika, hapana kukimbia, na aliyoko nje ya nchi pale hajaingia asiingie vile vile mpaka Mwenyezi Mungu atakumaliza mwenyewe kwa mzee wake. Wastahimili tu watu hivyo hivyo, atofika siku yake atakwenda, atakwenda hata kama siku ni kuambukiza, wastahimili watu, basi atakayekufa katika maradhi yale ya kuambukiza huwa shahidu, kwa sababu Mtume akasema at-ta'un shahadatun likulli muslim, ta'uni ni shahada ya kila muislamu. Hadithi hii akharajahu al-Bukhari, ameitoa Imam Bukhari katika sahifa nambari kadha, wa at-Tayalisi na Imamu Tayalisi katika sahifa kadha, wa Ahmadu ibn Hanbali sahifa kadha. Hadithi ya pili inayotoa dalili kwamba kufa kwa tawauni shahada vile vile, an Aisha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anit ta'ud. Kutokana na Bibi Aisha ya kwamba yeye Bibi Aisha alimuuliza mtume wa Mwenyezi Mungu kuhusu habari ya gonjo la taudi, gonjo la kuambukiza. Fa akhbaraha Nabiyullah sallallahu alayhi wa sallama, basi akampa habari bwana mtume kumpa habari Bibi Aisha, annahu kana adhaban, gonjo la kuambukiza lilikuwa ni adhabu. Yabathu Allahu ala man yashau, ambayo Mwenyezi Mungu anaipeleka kwa mtakaye. Lakini faja'alahu Allahu rahmatan lilmu'minin, kwa sasa umati wangu Mwenyezi Mungu amejaalia mambo kama hayo ni rehma kwa waumini. Ikitokezea rehma, rehma kwa namna gani? Hakuna mtu anopenda balaa hilo, lakini balaa lile litakuwa ama limesababishwa na baadhi ya watu, basi imekuwa ni rehma. Mwenyezi Mungu atakusafisha pale pahala, atakusafisha, anatia pale zahma ile, watu wapate kumkumbuka Mwenyezi Mungu, warejee nyuma katika maovu yao. Wama kana rabbuka liyulika alqura bidhulmin wa ahluha muslihun, hawezi haiwi kwa Mwenyezi Mungu kuangamiza watu kwa magonjwa kuambukiza au mengineyo, watu wa miji kwa dhulma nao bure bure, hali ya kuwa watu wake wazuri wande afahewe kitabu. Lazima kuna watu pale wamevuka mpaka katika maovu, inakuja ile bulldozer inasafisha, inang'oa kila kitutakiwa pale, ili watu wapate kutaadabu, wajue ulimwengu na mwenyewe, na hakubali kuchezewa huyo. Imekuwa ni rehma kwa njia hiyo, baadaye pale takasika atakasawa rehma, na atakayetokezea kwenda kule haikubusu mambo yale, anazo mtake jema, basi kapata shahidi naye kapa shahidi. Hadithi inasema innahu kana adhaban, gonjo la kuambukiza lilikuwa ni adhabu. Yabathu Allahu ala man yashau, analipeleka Mwenyezi Mungu juu ya mtakaye. Faja'alahu rahmatan lilmu'minin, akalijaalia kuwa ni rehma kwa waumini. Falaisa min 'abdin yaqa'u ta'un, basi hakuna kwa mtu yoyote atakayetokezea pahala ambapo limezuka gonjo la kuambukiza. Fayamkufu fi baladihi, akabaki kukaa katika nchi yake hiyo hiyo, haondoki akimbii. Sabiran, anasubiri. Ya'lamu, huku akijua yakini. Annahu lan yusibahu illa ma kataba Allahu lahu, ya kwamba yeye halitomfika isipokuwa lile ambalo Mwenyezi Mungu ameliandika, na kama hakuliandika basi atakwenda atakaokwenda atabaki pale pale. Basi hatusubiri hivyo na kutambua hivyo, illa kana lahu mithlu ajri shahid, isipokuwa inakuwa kwake yeye mfano wa malipo anaopata yule aliyokufa shahidi kwenye vita. Akhrajahu al-Bukhari sahiha kadha, wal-Baihaqi sahiha kadha, wa Ahmad bin Hanbal. Wallahu a'lam. Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye.